صورت هو شتو سا هذا تروانا سينا روانا سا پیجن یاد این دا کلا پرو پر جا پس دا وشتی دل ورکه کنده باغی هم نو د سره یې ځکه چې درې کې دغه نشته نو دوی دغه د ساده موبایل لګا نه دی ګنو روسم دی نو لیک نو سناوري څه کې دغه ما کار په کې راځي میموري کارت بس خدای بیا نو بیا تاسو ته بدایي چا سره دای بیا خیر دی خو چا نو زونه مزونه په دین هغه بیا منل ټول شابه چې کار دی کنه سورت قصص شپیتم آیت تے سٹ نمبر آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحزرين سوره قصص دويسو اولي سكيش درې سلوي حياتونو درې سلوي حياتونو پای کې تفصیلی حالت د موسی عليه الصلاه والسلام د موسی عليه الصلاه والسلام د پیدایش او د هغه د نبوت بیاناو په دوی مې سکه اثبات د مقاصد او ارباو او زجر منکرینو د رسالت او د دنیا سپکواله وله وله ته بون کدو وې مې اطلاع کوم چې چاته لره زینا اواز سفار راځي مونږ ترنګ یا مې سوجو کوي پته مونږ ته وړي ها سو زمنګ در سوري اری پوروالي دي یا بونیر داسې کسان ملګری دي چې هغه مونږ ته رنګو کې یا نږدې لاور والا چیر اور صفا دی خو دې ټپ بخړا بي اور خو صفا دی خو دې سه وې چې ناراضه نه ده وګوره واکم دې روا صفا را دي کنه ها او ځان سره والا کېده بیا بیا پرېږو وما اوتیتم او دوی مئیسه که سپکوالی دا دنیا زجر منکرینو دا رسالت تا پورتا گو ٹھیک دیکھن دا دیئے سوی بورا صفاره ستو بعد موږ سره درس نو باشه د زینا ترغیب ورکی اخرت تا او تجهیز من دنیا خپلونه سبق زبیا دوهراوم سو آیاتونه زکه چې زبون سبق ګډوډ شویو موږ د سن نه شپته آیات شپته آیات د سوره قصص پره ادا سه وي مکو ټکو صفان لري او صفان لري وما اوتيتم من شيء فمتاع الحیات الدنيا وزینتها اواغا چدر کولی جی تاوستا سشے تو دنیا کے ندا سکا تو جند دنیا دا وزینتوا او دو دنیا نمائش دے خواہش دے دنیا وما اند اللہ خیر و ابقا اواغا چپنیز دا اللہ دی نواغا غردی و ابقا و میشا دا بن کدا ورد شورد افلا تعقلون تاسو ولید عقل نہ کان علی عقل نہ کار ولی الله وی تو دنیا په سيزونو خوشحالي مکوا خوشحالي اصل کې د اخر په سيزونو کا چاغس تاسو همیشئ دا خود نه پاتې کی کمال او دولت ته که حکومت ده که وزارت ده که ددا که بنگلا ده او که ګار ده نه روان دي پاتې ضروره وختي یو کس ټلیفونو کوی فون یو کس الیکشن کوښو څنګه کوښو نو سایه ورکلا دنیا دا حالت ده په کوم مقصد با غ روانو الیکشن کې بناستو او د الیکشن په کوزې دو باندې دا نه ساو خته د دنیا له رسل شه دا د دنیا ژوندۍ ده عادي ژوندۍ ده او ما عند الله او موږ په دې کې دا شیو چې موږ دا یو موږ دا بکو دا دی او ما عند الله خیر و ابقا اواج بنی زال الذين وغور دی و میشا ما عندكم ينفض وما عند الله باخو خستا اخلاق خستا دینداری خستا تابعداری د قران او د سنت باندې وخت رول پکار دی یو سړی زی دنیا نه چې څو ته دنیا کې پاتې شي کنه یو سړی زی دنیا نه د الله او د پیغمبر سره مخامکی چې څو خزان سره دلته یو شي کنه فسدت لقم مخامق شي افلا تاكلون تاسو ولا اكلنا كان علي او فمن وعدنا هو وعدا حسنا ايا سوچ وعده حکمغه غسرا وعده خير ساد جنت زد جنت وعده غسرا حکم فهو العقيد مخامق دن کې دا وعده سرا کممتا نہ متال حيات الدنيا پښان دا چا چې فېدا ورکومنګه را فېدا د ژوند دنیا ثم هو يوم القيامه من المحذرين بیا به دې په ورځ قیامت کې د حاضر کلو شو نه عذاب تا دنیا کې یو کس سره وعده وکم د جنتونو وعده وکم د خسته انعامونو او دې داغه سره مخامخ کېدونکې مخامخ شي آیا سره دنیا کې فېده والی مزه والی او په غلط سيزونو باندې او قیامت کې حاضر شي عذاب د جهنم ته نو دواړه برابر دي نه نه دي برابر اوس زجر مشرک تا او د اخر یرا و یوم ینادیم پاور د شواز بو کې الله دیتا فیقول ابو یلا ان شرکا ای الذین سجوب را خد ارزما کسان تزعمون چې تاسو په ګومان او دخلاسي چې موږ بخلاسي سوشو هغه چې تاسو په ګومان دخلاسي وو قال الذين حق عليهم القول وبويا کسان چې ثابت شوی دا پاغي وینا وبويا کسان چې ثابت شوی دا پاغي وینا دا عذاب ربنا هؤلاء الذين اغوينا اذ من ربا دا کسان دي چې موږ گمراه کړو او نا هم گمراه کړو موږ دایلا کما غوینا دو وجه دا غنا چې موږ خپل گمراه الله موږ گمراه کړو ځکه موږ خپل بیلاریو موږ ته خپل سیلار معلومه نه و غلط خلک چې دنیا کې گمراه کړو ا خلک چې د گمراهی او د شرک او د بدینه لارې مخلوق ته خوده و او قیامت کې خپل او انشاء الله دا خلک مون گمراه کړي زکه او مخبل گمراهو مو تخبل لار معلومه نه و مون پویډونه تبر دا خلکو په سوال زی چې خلک گمراه کړي ا خلکو په سوال زی چې هغه د سن په دین پوه نه دي ا خلکو په سوال زی چې دا غید او قران او د سنت سره تعلق نه دي دا خلکو لار اختیار کا چې د قران او د سنت لار غي اختیار کړي دا تبرلا انا الیکا بیزار یومنګ الله الیکا تا تر دینا الله مونږ جدایو الله مونږ د دین دا وګرځېدو ما کانو یا نا یعبدون نو دای خاص مونږ ته عبادت کوونکی زمونږ په وینا موغو تن ویری چې زمونږ عبادت وکي موغو تن ویری چې د الله په نوم او زمونږ په نوم نزو نیاز پیش کوي یا نو دای خاص مونږ ته عبادت کوونکی په زور باندې موخ په پزور عبادت نه کاو اوسم هغه خدا نه وی چې ته مونږ لراشه آیا خدا دانه وی چې شاو پزور چیری او منق د زمونږ په نوم باندې پیش کا سورته یونس کې هم داسې مضمون تیر شویو 28 آیات سورته یونس وګورئ تاسو التوام دې سوې سورته یونس آیات نمبر 28 وَيَوْمَا نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَوْلَسَمَ سِفَارَا سُورِ يُونَس آیات نمبر 28 اتوشتم وَيَوْمَا نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اما تا رکو نا معلومی گی اما تا قرآن کے درکو بندو بس نشتا خدا بغیر درکو رے دادا اگر بعد ملکون نراغلیو دا قطر دا کویتنا آو آخر دیکھ رکو نشتا اما تا رکلی دا خو نمبر من دی لیکل ځکه باز یو رکو نمبر خاينه موږ ته دا نو معلومي وي وا ما نحشرهم جميعا اتوشتم نمبر آیات دی د سوره یونس یولسمه پاره اتم رکو دا وا ما نحشرهم جميعا دا ځکه حافظ نو سوره مزاوا دعا کوي چې الله مال حفظ نصیب کړي وا ما نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم باور چر اپورت بوګو موږ دې ټول قیامت کې اغلط پیران غلط مریدان بدل جمع کوم ثم نقول للذين اشركوا بیا وایو موږ کسانو ته چې شرک کړو وایو موږ مشرکینو ته مکانکم قومو مکانکم ادریږي په خپل زینو باندې او نو انتم تاسو و شرکاو کمو برخدار ستاسو و زیلنا بینوب جدائی برا ولو منگ دادی ترمینزا وقال شرکاو هم ما کنتم ایانا تابدون او آئی باغ مدرگاران دادی آغا برخدار دادی چه دی دا اللہ سر برخدار کرو ما کنتم ایانا تابدون نوې تاسو خاص موږ ته عبادت کوونکی زمنګ په وینا و مو خدای ته نیوري چې زمنګ عبادت وکي ما کنتم ایانا تعبدون نوې تاسو خاص موږ ته عبادت کوونکی زمنګ په وینا وګدلتم وي یا نوې تاسو خاص موږ ته عبادت کوونکی په زور باندې په زور هو موږ د باندې عبادت نه کاو ته زمنګا پنوم نظر نیاز او منخت پیش کئی یا زمنگ پوینا او اقرار بوگی فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکوم ان کننا عن عبادتکم لغافلین کافر اللہ گواز منگا استاسو منسکے یقینا اومنگا عن عبادتکم دبلن استاسو نام دی عبادت استاسو نام لغافلین دنا خبرنا اغه نیکان بندگان به وی مشرکین او تاب چې موږ تاسو د رحمت سینا موږ تاسو د منوختو چیرو د قربانو د ګډانو نه زمنګ پونو مونو پالالو لبان من خبر نو الله خبر او سینا خبر دی ابو خبر نه یوسړیا وقیل ذو شرکاکم او ویل شي د رحمت کې خپل مدرګارانو لره فدعوهم دې بچیږي غیتا او به ویلې شي رامدد غي خپل خپل مدرګاران چې چا دنیا کې چا ته چغيوالي نو چا چې کم مدرګاران دنیا کې نه وجود او خپل پاغه عادت وا سوګ به پیر بابا سوګ به کاکا سه سوګ حضرت جی سوګ به سلطان بابا جی سوګ به داتا سوګ به بری امام ار یو با اے پیر بابا ار یو بچ چا چا تر امدل شوی आवाज ووږي فدعوهم نو چغي بګي د یغیتا فدعوهم چغي بګي د مشرکین خپل مدرګارانو ته چې دنیا کې او ته چغي واري او فلم یستجیب لهم جواب ورنکی مدرگاران دیتا قبل والیو نگر دیده چغی ور اول عذاب او بوینی عذاب داغ جواب خپری دا جواب ورکول عذاب او بوینی لو کانو لو انهم کانو یحتدون کاش اوائی بدی کاش کدی لارمون دنوی دنیا کې لو تمنا کاش کدی دنیا کې لارمون دروی کاش کدی قرآن زکروی دنیا کې سورة ملک کے براشی چه جہنمیان جہنم تو او گردی گی قرآن نو ویلے قرآن نو زکندی بس ہوئی نا ہم اتم آیات کے لو کننا نسمعو او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر کاش کمن گوری در اوید اللہ کتاب یا منگزان پویکر اوید اللہ پا کتاب بانی ما ہاں لو كنا نسمع وناقل ما كنا في اصحاب السعير من با جانم کې نو پرات کاش کوم د الله کتاب ذکر لې کاش هلته مې کاش کوم هدايت دنیا کې منلې کاش کوم دین ذکر لې ارمان بار یو کې لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين کافر وای ارمان دے کاش کہ موږ مسلمانان وې کافر وای کاش موږ ایمان راولې وې کاش موږ هدایت کړې وې موږ ته هدایت شې هدایت په لار روان شې او چا چې قران نه دې زده کړې چا چې قران نه دې اورېدې ارمان کوي کاش کہ موږ اورېدې وې د الله کتاب یام پېزان پویا کړې وې ما کننا فی اصحاب السیر های ارمان دیو څنګه چال ته جواب نشور کولې نو دلتم غره جواب نشور کولې دا موایا چې زو تواس کوم نو جواب راکې نه نه نه سوره رات دیال سمایا سوال سمایا تو ګورې له دعوت الحق والذین يدعون من دونی لا استجیبون لهم بشیء آ کسان چې د یو تر مدد شوی به دا الله نه په مددګارې لا استجیبون لهم بشین جواب نشور کولې دل د یو شیزو لا استجیبون لهم بشین جواب نشور کولې دنیا کې دل را جواب نملاوی دل را دارنګي سورته আরাف ګورې تاسو دا وینه جواب ورکړي یو سل سلور نوی نمبر آیت تو گوری 194 نمبر آیت اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ اَمْسَالُكُمْ بے شکا کسان چتا سو ترا مدد شوائے بیدا لانا ابندگان دی ستاسو گندی بندگان دی فَدُعُوهُمْ زی چغی کئی اغیتا نو فلی استجیبو لکوم جواب در کیا گئی تاسو تا چگے کے زی فلی استجیبو لکوم جواب در کیا گئی تاسو تا جواب نشور کولے صورت کاف کے ہوئی لا استجیبو نا لهم بشیئن جواب نشور کولے دی لرا صورت کاف ہو گورے پینزل لسم سی پارا صورت کاف دے بچگی کی تو پنزو سایت دو صورت کاف باون وَيَوْمَ يَقُولُنَا دُو شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ پَارَدْ شُبُوِيَ اللَّهِ چگی کئی را مدد گئی برخدار زما اس برخدار خو ما سر نو خو تاسو ما سر برخدار کریو با ایمانو آکسان چستاسو پی زامو گمان دے دخلاسی فدعوهم دی بچیږي کی هغه تا وای را مدد شلو یزوانا نو ته سجدی لګی نن په نوم باندې نزونیاز او منخت پیش کئ نو ته را مدد شوی زکه دغه خو عادت د شغي هغه ته چې لګ به تکلیف راغی آی پیر بابا را ورسېګا آلو یزوانا را مدد شي آی کاکا سیوا فدعوهم دی بچیږي کی هغه تا التم د چو عادت بې دی فلم یستجیبو لهم نو جواب ونگیا دیتا وجعلنا بینکم بینهم موبقا او بگردو مند دیتا منزا علاکتا دارنگ سورت فاتر سوال لسم آیاتو گوریتا سوالتم وی دو اشتما پارا سورت فاتر والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر آکسان چتا سو ترا مدد شوائے بیدا لانا فمدر گاری باندی لا ما یملکون من قطمیر واک نلری دانے کان بندگا دا چتا سو چاہتا واس کوئے دا غی اختیار واک نچری پاندازے دا پوس دا قجوری اے د قجوری د اډوکی د پاسا چې کم نره پرچوي سپین داغه طاقت ملاوی نشتا ما یملکو نا من قتمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم کتا سو आवाज کوي د نه کانو بندګانو انبیا اوتا نو لا استجیبو لکم نو جواب نشي در کوله تاسو ته لا استجیبو لا استجیبو جواب نشدر کولے او قبلوالے نشکولے کلوے فلم یستجیبو کلوے لا استجیبو کلوے فلم یستجیبو لهم کلوے لا استجیبونا فلم یستجیبو دلتم وے فلم یستجیبو لهم جواب نمیلاوی گی نو دنیا کی او نا آخرت کی نو ولی او ترا مدد سوی چفلانی اپنے کئیشا ورعو لازابا لو انہم کانو یهتدون ویوم ینادیم پاور جواز بوکی اللہ دی مشرکینو تا ابوی اللہ مازا عجبتم المرسلین سجواب ورکلیو تاسو انبیاء علیہم السلام او کفارو مخلوقا چه تاسو تبکل انبیاء و بیان کاو نو سجواب ورکلیو تاسو انبیاء تا سجواب ورکلیو تاسو حق پرسو تا چه کلباغی تاسو تا بیان کاو فعمیت علیہم الانباؤو لو گڈ ورڈ بشی پدای بانی جوابونا پدا عرض باندی چه من سجواب ورکو اللہ تا ذکر دو خود خیر جواب انبیاءو تا نور کلی حق پرسو تا بغیر دا کنزلونا او بغیر دا رد و بدونا کلوی دا دروغ جندی کلوی دا جادو گردی کلوی دا شریانو فسادیان دی وزم منگ تا شریانو فسادیانوی وزم منگ سشکارو زم منگ شر جولاو زا خو زمنګ ملک دی زمنګ عوام دی زمنګ علاقه او کړی دی منګ به د خپل کلو اصلاح کو منګ به د خپل عوام اصلاح کو په قران او په سنت باندې دې کې د شر او فساد سره منګ چې د چا عقیده بګلاو دا د چا عقیده د قران او د سنت نه خلاف دا چاغه عقیده او عمل منګ د قران او د سنت سره برابر جوړ کو زمنګ دا نقصانو چن خلق راغې فمنګ دا الزامات لګي فعميت عليهم الانباء نګړ ور بشي پدای باندې جوابونه يوم اذن پدا ورځ د قیامت فهم دی بلا تسالون تپوس نشو کوله د عمل د پوخانو چې پوخانو سامل کړو یادې به تپوس نشو کوله تپوس بن کې دې باز د بازونه یادې به تپوس ان کې پس د حکم د الله نه چې دا الله کوم حکم پچاو شي نو بیا دا تپوس نکیږي چې الله دا حکم تارا باندې وړو کده جهنم دا تپوس بیا څوک نشو کولی حق نشتا دنیا کې خود اپیل حق شتا چې سزا نه رسو ته اپیل وکي الته دې اپیل حق نشتا چې یو پیر در باندې کوم سزا پېښوا سزا بدر باندې بیاي وهم لا تسالون دا دنیا قانون خو نو چې رشوت ورکا پیسې ورکا یو له بن بس مزه کوا وا اما من تاب و امن و عمل عملا صالحا و عمل صالحا ارچا سودې ش توبه او کلاد بدو کارونو نا چلا ما ډېر ظلم کړي ډېر زیاده او شرک من کړي و امن ایمان ورو او عمل او کنی فاسا ایکون من المفلحین نو قریب دا چی شده ده کامیابونا یا فاسا یقینن شی بده د کامیابونه کامیاب هغه څوک دی چې هغه ډیر نقصان نکړی دی ظلم او جاته کړی دی حسدونو بغزونه کړی دی جګړې او مصیبتونه کړی دی خو توبه او خلاصما توبه دا بیا به بغز نکوما بیا به جګړې او حسدونه نکوما بیا به غلط کارونه نکوما زما توبه دا عمل صحیح کی دا الله وی دا کسان بشي د کامیابونه دا کامیاب دی وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرا نفذ شرف العلم فی التصرف په دې آیات کې د عام خی چې عالم الغیب زما په پټو شیزونو باندې زه چې کوم مخلوق پیدا کوم نو ماته پتا ده او زه چې کوم مخلوق پیدا کوم نو داغه اختیار زما په لاس کې دی مخلوق نو داغه اختیار نور کوم وربک یخلق ما یشاء و یختار رب ستا پیدا کوي هغه مخلوق چې خوږی شي و یختار او چون کوي غورکه په مخلوق کې ما کان لهم الخيرا نشته دې د مخلوق لا اختیار د ذره بر ما داخل کړي په کانا استمراری معنا پیدا کړي ما هميشه د مخلوق له اختیار نه دی ور کړي وینا قطبان دي غوسان دي ابدال لي پلان له په پلان دي اختیارات ور کړي پلان له د پلان دي اختیارات ور کړي و دې تو ډيري او د دې علاقې اختیارات چاته والے کړی میا ګل بابا د یو مندانی ذمہار دی د بنیر او د علاقې اختیارات پیر بابا ته والے کړی او ها پیر یا بیتا دا رنګې دا ټک د علاقې اختیارات ازرجی بابا ته والے کړی او د پیخور سیمې دا خو ناګومان د هغه علاقې اختیارات اصحاب بابا ته والے کړی او دو نوخار په بو د هغه علاقه اختیارات چاته ول کړی کاکا صاحب ته الله و ربک یخلق ما یشاء و یختار رب ستا پیدا کوي هغه مخلوق چې خوږي و یختار او چون کوي غره کوي ما کان لهم الخيرا نشته دې مخلوق لسه اختیار نه دې پیدا کول اختیار چریږي نه دې اختیارات او اختیار چریږي تور اختیار نه چریږي لکه سورته نمل کې تیر شو ما کان لکم انتم بدو شجرا نشته دې تاسو له اختیار د زرغونولو د یو بوټي د یو دانینا تیغ زرغونولو مستا اختیار کې نشته ګوره دا بلا خلق تخمونه قیمتی رو دا لوگانو قیمتی تخم دیکنن گران می قیمتی هم وی او گورا پا دوچکا کیاو تلی که دو یادر زرغون شو نور شار شی نور سخا شی نو دا اغی نتیغ زرغونو والا سوک دی اللہ ستاکار کرلی ستاکار رو للی ستاکارو بکولی ستاکار سر نستولی خوستا کار زرغونا داغین تیغ روخ کلو والستا کار نده قرآن و ایما کان لکم انتون بیتو شجرا آداوی نه اختیار چه اختیار چلی گی دیالوگان پتی دی بوزا کنا و دوم نتاوان می شوی دی دو دریس و کنالا زمکا می شالا شوا راشا کنا چه دا لگی خاوری تی یوسا دمیا گل بابانا دفلانی زیارتنا او پا پتی کی اونو لا تاله ز زرغونو کیزا دا د مخلوقه قائد دین پلانې زموار دي کله وي بچی ورکی کله وي الکان ورکی سورته شورا یو کم 50 آیات کې برداشت لله ملک السماوات والارض يخلق ما شاء قاد الله اختیار چریږي برا او کتا پیدا کوي الله هغه مخلوق چې خوږي څنګه پیدا کوي دا پیدا کولو بیان کوي یاهبو لمن یشاء اناثا ویهبو لمن یشاء الذکورا او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعلوا من یشاء عقیما چالا جنکی ورکی پایکی الکان نئی چالا الکان ورکی پایکی جنکی نئی چالا جوڑا جوڑا ورکی دو جنکی دو لکان دری جنکی دری لکان پنز جنکی پنزا لکان جوړه جوړه چا ل د شن نو ګرځي چا ل شن کې بيخي بچي نه ملاويږي خزه خاونشتا او زمون چې کوم شاګردان دي او ملګری دي درس کې موږ سره موجود دي او داغي بچي نشتا زمون نه دعا غواړي زمون سره په درس کې شریک دي په هر کار کې موږ سره په تعاون کې ولاړلي الله نیک عمل اولادونه نصیب کا الله صحتونه ول نصیب کا الله درخواست کو بچي ول اور کنو د بچو پرمان الله دې نګورا پیدا کول والا الله دې بچور کول والا الله دې الا له الامر الا له الخلق والامر اختیار د پیدا کول او اختیار تصرف د الله اختیار کې چریږي وربک ايخلق ما شاء ويختار ما کا يمسسک الله بذر فلا كاشف له الا هو کور سی تا تا اللہ تکلیف دا تکلیف لرو کولو والا برسوک نشتا بغیر دانو ما کان لهم الخیر لا کاشف لہو الا ہو و انشا نغرقهم فلا سریخ لهم ما کان لهم الخیر لا سریخ لهم نشتا دے بچا فریاد رز داغیر پارسوک ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها آج پران دی الله د مخلوق د پاره نعمتونه سه خزانه نو داغه څوک بندول ول نشتا و ما يمسك فلا مرسل له ما كان لهم الخير نشته دی د مخلوق له اختیار اور کول او د من کولو قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ما كان لهم الخيرا استعلاس کې اختیار شته د مخلوق لاس کې اختیار نشته بيدك الخير ما كان لهم الخيرا استعلاس کې اختیار شته الله او د مخلوق لاس کې اختیار نشته ما کان لهم الخيرا داسې قران ذکر کوي بیا بیا وګوره اختیار من دې ورکړل لا يم لکونا لانفسهم ضرا ولا نفع دې اختیار چليږي نو سبحان الله وتعالى عما يشركون قران زدکا خسته قران زدکا او دا نور خلقو ته بیان کا شاگردانو ته بیان کا عوامو ته بیان کا او خیا خپل په ځان کلک کا اسی وی زو ترجمه کوم تاسو څوک ټلیفون کوي کنه دا یو کې دا ملاوم ځا ته پوس کوي دا سن موږ سره تعلق نه ساتي دین سره موږ درس کو دا وی دا ته پوس وین کا دا ته پوس دا سن درس نه وړي ته توجه مور کو دا موږ دې په صرف کولا کوی چې کله بنشي اف ام یا شور راځي موږ دې وژن دا موږ بن ساتو دا درسونه مرسونه چې پر خولي ځان خپل یو پروګرام جوړ کړي او چې کله بل جنو بیا موږ زړه رابطه شروع کړي اسه رابطه نه او چې کله ځکه اون خلی یا سم مسله جوړ شي نو استاد به یاد شي ا د سورۃ یوسف آکار دی پوه حضرت یوسف علی السلام سر یو کس جیلیو نو جیل کې نو تعبیر د خوب له وکړه چې تعبیر یې له وکړه نو یوسف او ایتوبه د جیل نه وځي او د بادشاہ خاص کس به وګرځي چاغه د جیل نو وته دا او د بادشاہ خاص کا سوګر دی یوسف علی السلام او توچ کله بادشاہ سره لار شي نو زما تاسو کې راو سره او چې داسې یو بیګو نجل تر راغلی بالکل اچھا جیل ته تله په مزو سر دی یوسف علی السلام کله یاد دی مزو سر دی دا جو مزو سر شي او دا غشي نو بیا موږ یاد نه هو چې کله بیا حاجت پیښه بادشاہ خوب لیدلې وې دا تعبیر به سوکو باسي نو هغه ملګری وای او جیو زما یو ملګری او جیل کې ها وای جی ما دې اجازه راکنه بیا راغله هغه چلې دا یاد نه غوښه کله ضرورت شي علا کلنګ کلنګ علا شاو مساله دار موږ درس کو ها دا چې درس تعلق نه ساتي دلاره توجه پکانره فعمیت علی ما کان لهم الخیرا سبحان الله وتعالى خپلق کچری بل بس پوهه کی کم سے کم چې زما د درسونو سره د علماو مشرانو درسونو سره ټچی دا بس د کې دا غنه پسته بیا نورو ته خې کړه نو مو خو ځکړې سو کوی موږ دورې کو سو کوی موږ دا کو سو کوی تاسو له پنځه درې سړیا ما هما سانه سار ویلې کله کې ګرانم قسم دې کوي اور قرآن ورشي خو زه هم کو دې په اړه چا غ لفظي او معنا او مقصد او قاعده سمشي قرآن ډوره سانم نو څنګه دې خلکو دې ته زده خندا هم موږ آسان وایو موږ چې خلکو ته فهم شي او آسان شي ما کان لهم الاقصد دا چې کمی دورې کوي په یو ټولو زمانه قرآن نو ویلې بل نقطا دې قرآن یو دوره نشو کوله او ما کان لهم الاوزم نبی خلقم علی بندې ظالمان داسې خلق له الله سه علم نصیب کی خلق له سبحان الله وتعالی ما سره بغض کوي حسد کوي کینه ساتي بیا سبحان الله وتعالی ما یشرکون د قرآن او د قرآن والو سوره مینه پکار ده وګوره جبرئیل راغله او په نبی علی السلام څنګه جوخته ځان سره اقرا وای ما نبی قاری وې داسې جوخ کړو ځان سره ما زما چې ماته کړی د شاګرد او د استاد منځ کې بداسې مینې دیو قرآن او دیو بېمانی کوي بیا ضرورت پیښ شنو بیا سبحان الله وتعالى ما یشرکون وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون اول به دومره خدمتونو ته طالبان تر کپلو پوره وزار سپری ده کایو څه کیس دکړه که نو څه ملاو شو خپل مقصدونو باندې وردانه و چې دا زمنګا ته درس زیده د قران مرکز ده درس نه موږ زکړه ده موږ به څه پوره زمنګ ژوندیو دا مرکزی دا درسی موږ به ته تعاون کړه دا و کیو کو نه کې زمنګ الله پروګرام چي الله زمنګ امداد کوي خو نه کم سے کم پکار هو ته پوزاسه وربک یعلم ما تهو خخلکم شتا چې هغه زمنګ ته پوسم کوي زمنګ تعاونم کوي زمنګ برستم کوي ایته موږ همیشه دعا کوو دا ان الله خکار ملي وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون ادب ستاپوی پاس چپټی سینې دا غیوا چخکار کوي او هو الله لا اله الا هو الله چې دې نشتره بل حاجت پر کول والا به رضی الله عنا له الحمد فی الاولى والاخره اوسې مل بس فطور امان دې کتاب دې تفسیر دې بس دا آسان دې ترجمه غنه زکوا مخه تکید او ترجمه کو ما قران ذکرې له الحمد فی الاولى والاخره خاص الله الحمد لله دنیا او اخرت کې استاینه ده وله الحكم خاص الله اختیار ده فیصله ده ویلی ترجون او خاص دی الله تبتا سو واپس کولې شي الله تبه ځل واپس کېږي وا پیغمبره دلیل عقلی مسکر دل خصم ارئیتم خبر دا کې ماته ان جعل الله علیکم الليل سرمدن کو ګرځي الله په تاسو باندې شپه میشا الی یوم القیامه تر تر قیامت من الہ غیر الله سوګ دے حاجت روا به دا الله نه چرادبو کی تاسو ته بيزي یا ان پروخانتیا پروشانتیا پرانا افلا تسمعون تاسو ولین اوری دا دلائل الله ولین اوری خلواره تم خبر دا کی ما ته ان جعل الله علیکم النهار سرمدن کو ګرځي الله په تاسو باندې رز همیشه الی یوم القیامه تر تر قیامت من الہ غیر الله سوک دے حاجت روا بیدا لانا یا اتیکم بلیلن چرادو کی تاسو تا پشپا چوسے گئی تاسو فی پائے گے افلا تبصرون ولی تاسو نیونی دا دلائل دا قدرتونو دا اللہ اگورا تتیمی دا دوارو آیاتونو بدل اگلی افلا تسمعون افلا تبصرون وچ شپه دا سخکارینا بجلی نشتا بندوبست کور کی نشتا دلی دل او تیار دا نفلا تسمعون وکنشین ولناوری دا دلائل زما دا قرآن وولناوری دا قرآن زما وچ شپه دا سخکارینا نو ظالم پا گگنو غیوارا او چه رز دا افلا تبصرون رز دا عرص گوری وینی نو افلا تبصرون و لنشیئی ولنشی نظما دلائل ولی نوینی پسترگو بانده مخی وی کنشی ولی ناوری حلتا وی لنشی ولی نوینی افلا تبصرون بازی وی یه رجی مخو قرآن ذکره بس اس دا درجه وایو منگو تکلا شی قرآن پسی پده ده و درجو پسی شی کتابون پسی شی سیغلالا سیغلالا پده اختا شی او قرآن یه را بیچی سوقت تیر شی قرآن ترس کسی دی ملسی غیاد ولو والی کنو دیگو کار دی علاقه د دې سيزونو مقصد دا او چې ماته په الله قران او حديث آسان کی نو چې تا قران او حديث په دې کتابونو پرې هودنو څه फायदा ملاو شوه دا غوي دا شر خبره ما مخ ویلو وامر رحمتي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه او زمنګ امتحان لري او زمنګ امتحانو تیارې دي تاسو هغه کوم امتحان دي ها هر زمنګ درجو امتحان دي وامر رحمتي او بازي د مې رب انت يا الله نا جعل لكم الليل والنهار ګرځول دي تاسو د پاره شپه او لري د پاره چوشي کوي پای کې ولی تبتغو من فضلی او دیر پارا خلق چرود شرک و دو کفر کے پودیل پدرجو کے اختری ظالمانی همونگو چو قرآن زدگی عقیدی سمیشی او دیر پدا خلقو اخت کرے ولی تبتغو من فضلی او دیر پارا چو لٹوی تازو دو فضل دالانا فضل دالا کتاب قل بفضل اللہ ولعلکم تشکرون و خامخا چه شکری آدھا کئی گرف وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ أَغْرُزُولِ اللَّهُ تَعَالَى دَارَشْپَا دَسَرَ بَارَشْپَا غُرْزُولِ دَا لِتَسْكُنُوا چُوسِگِ تَاسُو آرام کوي تاسو فِي پَدِشْپَکِ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ النَّهَارَ أَوْ بَازِ دَمِ رَبَانْتِ آدَ اللَّانَا غُرْزُولِ دَا تَاسُو دَارَ رَزَ رضی صلی اللہ علیہ وسلم تب تغو من فضلی دیر پارا چولو ٹوی تاسو دا فضل دا اللہ نا حلال مال وی دا فضل اطلاق پا معلم کی گی حدیث ذکر کئی وی اللہم انی اسألوک من فضلک خوکور یواز دا مال اطلاق نگی قرآن وی دا فضل اطلاق پا قرآن و پجنتم کی گی جنت قرآن قل بفضل اللہ و برحمتی دا اللہ فضلم دنیا کے پر اللہ رضی غلو ٹوا رضی غلو قرآن تا کئی نکن دیوی یہ ما سر ٹیم نی دا منگ سر بڑی ٹیم نی ولتبتغو من فضلی ولعلکم تشکرون او چو قرآن دزدک مال دی اولو ٹانو بے شکریہ مدا کئی ویوم ینادیم پاورا چواز بوکی اللہ دیتا فیقول ابو اللہ این شرکائی اللذین کنتم تزعمون سجو برخدار زما آچ استاسو پی گمانو دخلاسی و نزعنا من کل امت شهیدن او را پورت بو رو بخو منگا دارو مت نیو گوا نو بو ای منگ دی مشرکینو تا حاتو برحانکم روڑی دلیل پخپلو مدرگارانو روڑی پیش کئی فعلمو ان الحق للہ نو پوی بشده چه بیشک بلنا اللہ لرزا اللہ للہ وَزَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اړوک بشیر دینا اغاچه دی جوړ کړیو د الله سره ابد بیا رکشي اغه ترجمه یو آیت